Więc drap i wygrywaj. Można wydrapać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Polska gra dziś drugi mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Rywalem są Łotysze. Michał Doleżal został nowym trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich. W Sadownem na Mazowszu odsłonięto tablicę upamiętniającą rodzinę Lubkiewiczów, która została zamordowana przez Niemców za niesienie pomocy żydowskim współobywatelom. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w czasie II wojny światowej mieszkańcy powiatu węgrowskiego zdali egzamin z człowieczeństwa, pomagając Żydom. Premier zwrócił uwagę, że należy przywrócić prawdę o realiach, jakie panowały w czasie okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Ocalało 200 do 300 tysięcy Żydów. To straszne słówko około. Mniej więcej taka liczba. Żaden z nich nie miałby szansy ocaleć bez pomocy Polaków, bez pomocy takich rodzin jak rodzina Lubkiewiczów. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką został ustanowiony z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy w ubiegłym roku. Więcej informacji na ten temat znajduje się w specjalnym serwisie Polskiego Radia na stronie sprawiedliwipolskieradio.pl. Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Marcin Kamiński i Szymon Żurkowski nie znaleźli się w 23-osobowej kadrze reprezentacji Polski na dzisiejsze spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy z Łotwą. Decyzja Jerzego Brzęczka jest związana z problemami kadrowymi. Kilku piłkarzy walczy z urazami i przeziębieniem. Więcej o tym Jan Kałucki. Brak Jana Bednarka i Bartosza Bereszyńskiego sprawi, że linia obrony reprezentacji Polski będzie inna niż ta, którą widzieliśmy w czwartek podczas meczu z Austrią. Bednarka najprawdopodobniej zastąpi Michał Pazdan, a w miejsce Bereszyńskiego wejdzie Arkadiusz Reca. Mimo tych wszystkich braków Polska jest wciąż zdecydowanym faworytem, niemniej o zwycięstwo nie będzie łatwo. My zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko maksymalne zaangażowanie, pełna koncentracja, determinacja i takie nastawienie i taka energia, jaka miała miejsce w Wiedniu, będą nam dawały szansę na zdobycie 3 punktów. Mówił selekcjoner Jerzy Brzęczek. Jeśli Polska dziś wygra, będzie miała 6 punktów w tabeli i niewykluczone, że wskoczy na pierwsze miejsce. Najlepiej, gdyby w tym samym czasie reprezentacja Macedonii Północnej pogubiła punkty w starciu ze Słowenią. Na początek meczu Polska-Łotwa o 20:45. Michał Doleżal został nowym trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Czech zastąpił na tym stanowisku Stefana Horngachera, który po 3 sezonach zrezygnował z prowadzenia biało-czerwonych. Teraz będzie trenerem reprezentacji Niemiec. Zakończenie współpracy z Polską to dla mnie wyjątkowy moment, powiedział po dzisiejszym konkursie Stefan Horngacher. Kierowałem się rozumem, a nie sercem. Myślałem o przyszłości mojej rodziny, stąd decyzja o nieprzedłużaniu kontraktu. Nowy trener biało-czerwonych Michał Doleżal od 2016 był asystentem Horngachera. Wcześniej prowadził czeską kadrę B. Specjalna europejska grupa do spraw walki z prokremlowskimi fałszywymi doniesieniami odnotowała od 2015 roku ponad 5 tysięcy przypadków rosyjskiej dezinformacji. Grupa powstała 4 lata temu w ramach unijnego korpusu dyplomatycznego. Najwięcej przypadków dezinformacji, bo ponad 2 tysiące, dotyczyło Ukrainy. Unijni eksperci po uważnym przeanalizowaniu fałszywych wiadomości ustalili na przykład, że kampania dezinformacyjna dotycząca Morza Azowskiego zaczęła się niemal rok przed listopadowym atakiem na ukraińskie okręty przez rosyjskie jednostki. Najpierw kremlowska propaganda donosiła, że Ukraina pogłębiła dno Morza Azowskiego dla floty NATO. Później, że władze w Kijowie zainfekowały morze wirusem cholery. Pojawiły się też informacje o tym, że Stany Zjednoczone od lat 90. pracowały nad planami wzniecenia starć między Rosją a Ukrainą w pobliżu Morza Azowskiego. W raporcie dotyczącym przypadków rosyjskiej dezinformacji prawie 1200 dotyczyło właśnie USA. Na trzecim miejscu jest Unia Europejska, 700 przypadków, z czego ponad 120 było na temat Polski. Chodziło o oskarżenia o agresywne zachowanie wobec Wschodu, żądania terytorialne dotyczące Ukrainy i marzenia o odbudowie imperium. Ponad 400 przypadków rosyjskiej dezinformacji poświęconych było NATO i Syrii, niewiele mniej migracji i około 40 było na temat Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z niedzieli na poniedziałek pochmurna na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w południowej części Dolnego Śląska popada. Na termometrach od minus stopnia w Suwałkach do plus 6 w Opolu. Jutro sporo chmur i opady. Na północy może popadać nawet deszcz ze śniegiem. Maksymalnie 10 stopni i tyle będzie w Przemyślu. Trójka.

Tak, nasz bohater podobno uwielbia nic nie robienie, zwłaszcza leniuchowanie w niedzielne popołudnie, ale wiedzą Państwo, jak to jest. Tak zazwyczaj mówią sobie ludzie nieprawdopodobnie wciąż zajęci. Tak jak on, który tak naprawdę karmi nasze dusze i uszy przede wszystkim muzyką już ładnych parę lat. Marek Niedźwiecki ma dzisiaj te półokrągłe, jako się rzekło, urodziny i w wywiadzie, który z nim z tej okazji przeczytałem, wspominał też, co dla mnie jakoś jest zaskoczeniem chyba, że owszem, ma wielu artystów, którzy trącają czułe w nim struny, ale tak naprawdę kocha, lubi, szanuje. Najbardziej chyba Ella Fitzgerald i kiedy ją słyszy, to jak pisze, cytuję, jest zrobiony. No więc zróbmy mu dzisiaj urodzinową przyjemność. To jest Ella dla Marka i niech te najbliższe dni, dzisiaj oczywiście dni tego tygodnia, ale w ogóle lata, które nadchodzą, będą dla niego latami wina i róż, mówiąc metaforycznie. Ella Joe Pass, Days of Wine and Roses. The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward the closing door, a door marked evermore. That wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you, the days of the wine and roses, laugh and run away like a chugga-gugga through the meadowland toward a closing door, a door marked evermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a purge breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses. There was a day of wine and roses, the day. Wine and roses and you, days of wine and roses and you. Tak jest. Ella Fitzgerald dla naszego jubilata, niedźwiedzia, z najlepszymi życzeniami i nawet powiedziałbym takim przyklęknięciem z wdzięcznością. A wsjeźcie teraz Majera. Ninguém dança, dizem que faz mal ao coração. Não há jovem nem criança, faz mal à solidão. Lá na terra ninguém beija, nem sabe o sabor de uma canção. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. sabe pra onde se virar. Ninguém sabe o que é pra cima, nem pra onde fica o mar. Lá na terra ninguém sonha, nem quer tempo pra sonhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sabe o que ele sabe. Vivem de olhos fechados, mas chamam-lhe terra da saudade. A morte vem sem sentido algum. Há um Deus que é de todos, mas não chega a nenhum. Ai, ai. Maja Andrade z nowej płyty Manga. Czy i kiedy ten album znajdzie się w naszych sklepach płytowych, to trudno powiedzieć. Natomiast oczywiście Majra przywiezie ze sobą te płyty, a przede wszystkim tę muzykę i tych kolegów na nasz trójkowy dziewiąty Siesta Festival. Majra w pewnym sensie go otwiera, bo to jest pierwszy koncert w głównej sali Filharmonii, ale oczywiście dzień wcześniej w preludium pojawia się Candace Springs. Po Majrze nasz liryczny bohater z Brazylii, Marcio Faraco, potem sobota oczywiście kaboverdyjska z Lucy Bellą i niedziela królowa Fado, Ana Moura, a noc pląsająca w parlamencie z cudowną dziewczyną z Mozambiku, Selmą Wamus. Nie muszę oczywiście dodawać, że te wieczory potem się przeradzają w takie biesiady Fado. Czwartek, piątek i sobota. Marco Rodriguez. A mówię o tym tak zbiorczo dlatego, żeby Państwa jakoś pocieszyć, żeby ci wszyscy, którzy porzucili już wszelką nadzieję, upierają się, że nie ma żadnych miejsc od dawna, żeby wiarę tę odzyskali. Mianowicie pojawia się teraz coś takiego jak tak zwany drugi rzut. W związku z tym proszę się orientować, bo miejsca są naprawdę na każdy z tych koncertów. Majra Andrade za nami, a przed nami koledzy, którzy, i to jest trochę smutne, szczerze mówiąc, miałem nadzieję ich na którymś najchętniej najbliższym albo przyszłym Siesta Festiwalu gościć, ale to jest, proszę sobie wyobrazić, teraz projekt jedynie płytowy. Oni nie ruszyli w trasę i nie koncertują razem. Toto Bona Lokwa. Si mwemeo de pina ni nana, toujours y tourna la gai. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour tao. Oh non, non, maman, les mains qu'à songer, on peut pas attendre. Maman, en moins qu'à mon désiré. Les mon cas, ouais, aussi ou moins qu'à ton maman. Tout écouté ça. Il monte qu'à moi, mitin, quand on vit mon yéman. saw them late night and wonder if him pop mama. The canal bought the lot and wonder if I'm more here mama. In the Lord, I know that one day, though, but I didn't take your door. In the door, I didn't take your door. Mama, mama. L'amour qu'a songé, on peut pas attendre. Mama, mama. Tout corps en moins qu'à m'en desserrer. L'amour qu'a oué, c'est au moins qu'à attendre. Mama, mama. Tout doumi, c'est ça. Richard Bona, Gerald Toto i Lokua Kanza. Ja lubię, jak oni tak gwiżdżą sobie na wszystko wokół z taką dezynwulturą. Chłopcy, a i Majra wcześniej w jakimś sensie zabrali nas do Afryki. To jest dobry adres w taką piękną niedzielę. Po raz pierwszy w sieście z Algierii Shebnasim. طال يا قلبي مقوى لا قسمي ليا الحوايج وروحي ما لقيت الادواء طال صبري طال يا قلبي ما قوى نقص ليا الحوايج وروحي ما لقيت الادواء Jak tam, czy Szeb Nassim wprawił państwa lędźwie w dziki pląs? Wierzę, że rzeczywiście się państwo rozbrykali, jak nie przymierzając bohater filmu Mąż fryzjerki. Państwo pamiętają ten jakże piękny, ale ostatecznie słodko-gorzki, tak to ujmijmy, film. Kto go nie widział, niech prędko nadrobi, choćby, jeśli nie z tysiąca innych powodów, dla muzyki Raj. Właśnie, a my w tym naszym wędrowaniu po Afryce, w zjeście to jest możliwe, że coś, co w realnym świecie zajmuje godziny w najszybszych samolotach. My to po prostu załatwiamy wymgnienie. Więc na początku taki skok od A do Z, chciałoby się powiedzieć, z Algierii do Zimbabwe. To jest trio, panowie Insingizi. Kumbula Kule susu Senjabu Kwa ukoni tomentanayo Ikamalayo Ikamalayo mnanziwe Ema totanje Haluhlu tando ema Ikumbula mina Kule susu Senjabulu Kwa ukoni tomentanayo Ikamalayo Ikamalayo mnanziwe Ema totanje Haluhlu tando ema Uma uma uma Iska yela Ule susu umama Cha Ansi mutu walalu Abantu mama Seven years spupu Ubuya Ubuya nanziwe Uguze Ule tifu Uma uma uma Uma niskangela kulezo nsuku mama cha asimuntu walo abantu mama sebe ngiyenza isiphupho obuya obuya nanziwe ukuze uleti hloniphe ekhaya obuya nanziwe Obuya temba la yemama uleti hloniphe obuya obuya obuya mtwana mungu sikhumbule lezo nsuke zadlala obuya nanziwe mama obuya temba la yemama uleti hloniphe obuya obuya ekhaya obuya mtwana mungu sikhumbule lezo nsuke zadlulayo Obuya temba la yemama uleti hloniphe obuya obuya ma obuya mtwana mungu sikhumbule lezo nsuke zadlala obuya ma obuya obuya ekhaya obuya temba lami obuya ma obuya obuya mtwana obuya obuya obuya obuya ekhaya obuya temba Temba lami obuya obuya obuya mtwana awushi oji mama shi oji oji oji awuyelele shi oji mama shi oji oji oji awuyelele shi oji mama shi oji oji oji awuyelele mama She oshi oshi oshi awuyelele mama obuya temba la obuya uleti obuya mtwana umuntu obuya mtwana umuntu mama lezo suke zadlulayo umama niskangela ulezo suku mama cha asimuntu walo abantu mama sebengenza isiphupho obuya obuya nanziwe ukuze uleti hloniphe ekhaya A, jak miło. To Trio a Cappella z Bulawayo w Zimbabwe. Insingizi. Całe to południe Afryki jest takie rozśpiewane. Ilekroć bywałem w regionie czy w RPA, tutaj zresztą było słychać, prawda, wpływy Ladysmith z Black Mambazo, ale tam jest ten tłum dziki wokalistów, a tutaj tylko trzech facetów. No więc czy tam, czy w RPA, czy w Swazilandzie, czy w Mozambiku oczywiście przede wszystkim, wszyscy tacy rozśpiewani, a w sąsiedniej, jakby po drugiej stronie pustynnej Namibii nic. Cisza, co zresztą ogromnie sobie ceniłem zawsze. Ten region, ta pustka, ta dzikość miała w sobie taką ciszę właśnie. Człowiek jechał czasami dniami, nie słysząc nic wokół, z wyjątkiem wiatru może jedynie. Co wszelako nie oznacza, że nikt tam nie muzykuje. I chyba po raz pierwszy właśnie mamy dzisiaj w Sieście artystę z nami imieniem El Motho. Yeah. lefatshe wa ga magwele ha ragwe ke ngwana wa lusika ngwana wa rona Tak, chyba istotnie po raz pierwszy w Sieście zabrzmiał język Setswana z Namibii, Elemoto. Jeszcze nam do kompletu muzyki z tej części Afryki brakuje kogoś z Botswany. Byłem ostatnio w Botswanie, nieprawdopodobny to kraj, człowiek nad nim leci awionetką godzinami bywa i nie zmienia się absolutnie nic, płasko i busz, i busz, i busz. No ale ktoś w tym buszu pewnie muzykuje, więc obiecuję się tego dowiedzieć. Ale teraz jak to w Sieście, błyskawiczny skok hen na północ i w góry do kraju rozśpiewanego, rozbujanego. No w końcu jakże może być inaczej, skoro każdy entuzjasta muzyki Boba Marleya musiał tam przynajmniej raz w życiu przyjechać, więc Etiopczycy reggae to mają we krwi po prostu. Też bodaj pierwszy raz w Sieście Gabriela Kermandi. Ciabalo, ciabalo, fanno ciabalo, ciabalo, ciabalo, fanno ciabalo, ciabalo, ciabalo, fanno ciabalo, ciabalo, ciabalo, fanno ciabalo. I'm a lesson, Casa Musayasa. Kuta Tarawit Matana Garita. Gal el Belinji Yemen Azurita. Arbenyao, Arbenyao, Gambe. Arbenyao, Arbenyao, Gambe. Arbenyao, Gambe, Balabutanao. Yala Fajagna, Yatanantanao. Yata Pagao, Gabuba Dugum. Tula Tugat Mo, Yemiasaka Dugum. Ya, alta gabanam na sunanya. كسب سمي شتال يلال بالاغرو لتاريك ينورو تاريك يسرو بتاريك عمد لاي دمكو يمينورو بمالكام سراتشو تولي دياكورو استي انواقاتشو انما نبرو Takie rzeczy tylko w sieście. No ja wiem, że trochę przeciągnąłem strunę dzisiaj z tym etiopskim reggae. Nawiasem mówiąc, oni by tak mogli jeszcze długo, długo. No ale powiem Państwu dlaczego, bo ja przyszedłem dzisiaj trochę wcześniej do radia z wielkim zainteresowaniem i jak zawsze radością słuchałem audycji Dariusza Bugalskiego, ale usłyszałem, że pan Dariusz bawił Państwa białoruskim rokiem i słuchając wraz z Wami tamtej muzyki, pomyślałem sobie, że choćbym nie wiem po co sięgnął ze swojej płytoteki, no to do pięt mu nie dorosnę. No ale starałem się tym etiopskim reggae trochę Państwa postraszyć. Ale okej, uciekamy już z Afryki dzisiaj dosyć konsekwentnie. No zobaczymy, pewnie ktoś z Cabo Verde się jeszcze nam zamelduje. Ale Gabriela Germandi otworzyła nam taki tryptyk świetnych dziewczyn, z których każda zajmuje się zupełnie czym innym. Kompletnie inną tworzy muzykę. I przypomniałem sobie, że dawno u nas nie było Jaśminy, a ona wszak niebawem do Polski zawita i będzie między innymi w Bielsku-Białej 9 kwietnia. Un noble potrillo que justo en la raya afloja llega y que al regresar para ser decir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar por una cabeza me de pronto un día de aquella coqueta y risueña mujer que al final sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera a todo mi querer. Todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? ¿Cuántos desengaños? Por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún fin llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza, si ella para que vivir. Jasmin Levy śpiewała Carlosa Gardela. Jasmin 9 kwietnia w Bielsku Białej. A teraz Nora Jones zaśpiewa Dolly Parton. A to dlatego, że Nora już za chwilę, dosłownie w nadchodzącym tygodniu, 40 kończymy, będziemy świętować w najbliższej sieście. No ale już dzisiaj Jolene. Depends on you, whatever you decide to do, Jolene. taken just because you care. Please don't take him even though you care. Please don't take him just because you care. Don't. Dziesięć lat minęło, jak jeden dzień zanuci sobie być może płynną płaszczyzną, rzecz jasna, Nora Jones. No ale to dopiero w nadchodzącą sobotę. W kolejnej sieście będziemy świętować z Kwadrans. A dzisiaj, skoro liryczne country, to jeszcze Markotny Mark z ostatniej płyty, mój ulubiony utwór. People say, where have you been? Or where did you go? I'm a slow learner. I do everything slow. It's my way, has to be true. The world goes by me fast. But where you're concerned, I like good things to last. Where's the point in worrying? We should start a little late. Where's the point in hurrying when waiting feels so great? I'm a slower burner. My last train left a while ago. I'm a slow learner. I do everything slow. Where's the point in worrying? We should start a little late. And where's the point in hurrying when waiting feels so great? I'm a slow burner. My last train left a while. I do everything slow. Yeah, I'm a slow burner. My last train left a while ago. I'm a slow learner. I do everything slow.